mujini kipenzi, sirani shilingi baby. Kupendana zamani ndo wanavyosemaga, wazuri ni wengi ila uongo mwingi baby. Ukisha vyona vya ndani basi wanakumwaga, ndo maana ukichelewa dukani miaka moyo kanda ni dundaga. Nawaza isi jamani jirani akakuona kilo ya unga. Kosa sentano kipande, bora ni kuweke wazi ya nini ni kufiche yambe. Tumeupiwa shida marazi, ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanyo rite. So ni baby love, oh basi niambie, kipi unanipenda ingalisi na doho. Sikuzi magari ya wakongo mapesa mara nyuma mbezi. Usinichanganye na ubongo ni date kisa mapenzi. Sije kuwekea numba, umenipendea rumba. Bibi nikija kuduna, oh oh. Usije mgezea puna, ukaniachia ngunga. Wana kumendea chuma, oh oh. Baya zaidi sina kazi na kosa sentano kipande, bora ni kuweke wazi ya nini ni kufiche yambe. Tumeupiwa shida marazi, ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanyo rite. Mwendo kasi.